چاہیں گے. بھولنے کا کوئی امکان نہیں رہے گا, کوئی چیز رہ جائے اس میں بھول جائے. ہاں جس چیز کو اللہ تعالیٰ ہی بلوانا چاہتا ہے, بعض چیزیں منسوخ ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ جس نے کلام نازل کیا وہ چاہے جس حکم کو اٹھا دے, وہ اس کی مصلحت اور مرضی پر موقوف ہے. ما ننسخ من آیت نو ننسیانات, اس آیت کو منسوخ کرتے ہیں اس جیسا اور حکم لاتے ہیں یا اس سے بہتر کوئی دوسرا حکم لے آتے ہیں, وہ اس کی مرضی اور مشیت پر موقوف ہے اور مصلحت پر, لیکن اس کے بغیر آپ نہیں بھولیں گے. یہ اللہ نے تسلی دی قرآن کے بارے میں اور قرآن کریم کی تعلیمات کے بارے میں تسلی دی کہ اس کی ذمہ داری خود اللہ کے ذمہ, اس کا پڑھانا بھی, الفاظ کا محفوظ کرانا بھی, اور پھر اس کی تشریح اور وضاحت کرانی بھی اللہ نے, اللہ تعالی کے حکم سے اللہ کے نبی نے اس کی وضاحت بھی فرمائی. یعنی اس کا جو مفہوم ہے اور جو مطلب ہے اس کو بھی واضح کیا. اکثر تو خود بخود قرآن اپنی وضاحت خود ہی ہے, لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اس کی تشریح اور وضاحت کی ضرورت پڑتی ہے, لہذا وہ اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر کی زبان مبارک سے اس کو وضاحت فرمائی ہے. لِتُبَيِّنَ لَهُم مَّا نُزِّلَ إِلَيْهِم, سورہ نحل میں فرمایا آپ بیان کر دیں, وضاحت کر دیں, سٹیٹمنٹ جیسا ہوتا ہے وضاحت آپ کر دیں, جو چیز نازل کی گئی ان کے حدود بیان کر دیں, تشریحات بیان کر دیں. چنانچہ جتنے بھی احکام کے بارے میں اصول اللہ تعالی نے نازل فرمائے ہیں اللہ کے نبی نے اپنی زبان مبارک سے ان کی پوری وضاحت کی. نماز کے اصول اگر نازل ہوئے ہیں تو اس کی تشریحات کی ہے, حج کے اگر اصول اللہ نے نازل کیے اس کی تشریح کی ہے, روزے کے بارے میں, جہاد کے بارے میں, نکاح اور طلاق کے بارے میں, خرید و فروخت کے بارے میں, اور تمام دوسرے جتنے بھی اصول ہیں سب کی وضاحت فرمائی آپ. وہ وضاحت سنت کے اندر اور احادیث کے اندر بالکل محفوظ ہے. ہر باب کے اندر جس باب میں آپ دیکھیں گے حضور کی وضاحت موجود ہوگی کہ اس باب میں آپ نے یہ فرمایا. تو اللہ نے یہ تسلی دی ہے اور ذمہ داری لی ہے کہ یہ قرآن کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے. نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, تو آپ کو جب یہ فکر لائق ہوتی تھی تو اللہ نے تسلی دی ایسا نہ, پھر آپ خاموش رہتے تھے جب اللہ کا فرشتہ وہی مکمل کر جاتا اس کے بعد آپ اس کو پڑھتے, تو اللہ نے ذمہ داری لی تھی کوئی چیز اس میں رہنے نہیں پائے گی. ہاں اللہ تعالیٰ جس چیز کو اٹھانا چاہے, جو حکم منسوخ کرنا چاہے وہ مالک ہے, اور وہ جانتا ہے جہر پکارنے کو اور جو چیز پوشیدہ. تمام پوشیدہ استعدادیں اور ظاہری اعمال اور احوال اللہ سب کو جانتا ہے, اسی کے مطابق وہ معاملہ کرتا ہے. کسی کو اس بارے میں اشتباہ نہیں رہنا چاہیے کہ قرآن کریم کے اندر جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس کی وضاحت کہیں رہ گئی ہو, تشریح ایسی رہ گئی ہو کہ جو ہمارے لیے ضروری ہو اور اس کو بیان نہ کیا گیا ہو اس قسم کا, اور یہ ہے کہ اس کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کے اندر پوری انسانیت کے طبی تقاضوں کا اور اس کی عقلی ضرورتوں کا سب ذکر ہے. انسان کی جتنی عقلی ضرورتیں ہیں اور انسان کی طبی ضرورتیں ہیں شریعت یہی ہے, انہی چیزوں کی وضاحت کرتی ہے. انسان ارتفاق کے قبیلے سے ہوں یا اقتراب کے قبیلے سے, شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے کئی چیزیں ایسی ہیں جو صرف اللہ تعالی کے قرب سے تعلق رکھتی, ان چیزوں کی وضاحت, اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے ارتفاقی معاشی ارتفاقات سے دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان کی زندگی کو اور اس کی معیشت کو خوشگوار بنانا اچھے طریقے پر، جس کے اندر انسان کو ترقی نصیب ہو سکتی ہے، یہ بھی ضروری ہے. یہ ارتفاق کہلاتا ہے، ارتفاق بھی اسی طرح ضروری ہے جیسا کہ اقتراب، خدا کا قرب حاصل کرنا. کیونکہ نبیوں کی شریعتوں میں اور اللہ تعالی کے نوامی سے الہیہ میں یہ دونوں چیزیں ہیں. دنیا میں معیشت کس طرح گزارنی چاہیے، ہمارے معیشت کے کیا دستور ہونے چاہیے، اس کی وضاحت کی گئی ہے، بتلایا گیا ہے، اصول بتلائے ہیں. اور اللہ کا تقرب کس طرح حاصل ہوتا ہے، وہ کیا کیا ذرائع ہیں، وہ کیا کیا چیزیں ہیں، یہ سب چیزوں کی وضاحت کی گئی ہے. تو جو چیز ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو، سب کو اللہ تعالی جانتا ہے. اور ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے، آہستہ آہستہ مشکلات آسان ہوں گی. جو فکر مندی ہو رہی ہے کہ جماعت کمزور ہے، افراد تھوڑے ہیں، دشمن کا غلبہ ہے، دنیا کے اندر برائی جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے، ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے اور قرآن کے پروگرام کو چلانے کے لیے اللہ نے فرمایا ہم آہستہ آہستہ آسان کر دیں گا آپ کے لیے، سب چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، کفر اور شرک کا غلبہ ٹوٹ جائے گا، ایمان اور حق کو غلبہ حاصل ہو جائے گا، جماعت بڑھ جائے گی، قرآن پر عمل کرنے والے بے شمار لوگ پیدا ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائے گا. لیکن یہ آہستہ آہستہ ہوگا، ایک دم نہیں ہوتا. چنانچہ بہت سی باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے اندر ہوئی. اما نرینک بعض الذی نعدہم، یا تو ہم جن چیزوں کا وعدہ کرتے ہیں بعض آپ کو دکھا دیں گے، او نتوفینک، یا ہم آپ کو اٹھا لیں گے اور پھر آپ کے بعد وہ باتیں پوری ہوں گی. چنانچہ ایسا ہی ہوا، بہت سی باتیں اللہ نے حضور کی حیات طیبہ میں آپ کو دکھا دی. اور ایک وہ وقت تھا کہ کوئی مسلمان کسی وقت بھی ہر وقت ہتھیار بند رہتے تھے، پتہ نہیں کس طرف سے دشمن حملہ آور ہو جائے، نماز بھی بغیر ہتھیار باندھے ہوئے نہیں پڑھ سکتے تھے. اور کجا یہ کہ آپ نے مکہ جب فتح ہو گیا تو آپ نے فرمایا اب ان مشرکوں میں کوئی حملہ کرنے کے لیے نہیں آئے گا، ہم ہی ان پر حملہ آور ہوں گے اللہ کے فضل سے، اب ایسا دور آئے گا. اور پھر دور دور تک لوگ ڈرنے لگے، فرمایا مہینے کی مسافت تک لوگ دہشت کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں، اللہ نے ایسا روب ہمارا رکھا. تو یہ باتیں فرمایا، آسانی کی منزل تک ہم آپ کو آہستہ آہستہ پہنچائیں گے. آپ کا کام یہ ہے فذکر، آپ نصیحت کریں اور سمجھائیں، اگر نصیحت فائدہ دے یا فائدہ نہ دے، بہرحال آپ کا ذمہ یہ ہے. ان نفعات ذکر اگر فائدہ پہنچائے، یقیناً زیادہ تر بات تو یہی ہوتی ہے کہ اس سے فائدہ پہنچتا ہے، اگر فائدہ نہ دے تب بھی نصیحت کرنے والے کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے اور اس کو اجر و ثواب مل جاتا ہے، اللہ کا تقرب مل جاتا ہے اور فریضہ ادا ہو جاتا ہے. اگر کوئی نہیں مانتا اس کے بارے میں آگے اللہ تعالی نے فرمایا، آپ کا کام تو نصیحت کرنا ہے. ان نفعات ذکر، شاہ عبد العزیز صاحب حضرت دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان نفع ولم تنفع، فائدہ دے یا نہ فائدہ دے، اس جملے کی ترکیب اس طرح واقعہ ہوتی، فائدہ دے یا نہ دے آپ کا کام تو بہرحال ہو گیا، آپ کے لیے ہر حالت میں مفید ہے. جو بھی مبلغ اسلام ہے، مبلغ دین ہے، اس کا فریضہ ہے کہ وہ اس کی تبلیغ کر دے، پہنچا دے. یہ نہ سمجھے کہ کوئی نہیں مانتا تو ہم اس کام کو چھوڑ دیں. نہیں، یہ نہیں، اپنا فریضہ ادا کرنا. اور صحیح احادیث کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والا دن ہوگا، اللہ کے نبی جب خدا کی بارگاہ میں آئیں گے، بعض نبی ایسے ہوں گے کہ بہت بڑی جماعت ان کے ساتھ ہوگی، بڑا جمع غفیر ہوگا. بعض نبی ہوں گے کہ ان کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ ہوں گے. بعض اللہ کے نبی ہوں گے جن کے ساتھ دو آدمی ہوں گے صرف، اور بعض اللہ کے نبی بھی ہوں گے کہ ایک ہی آدمی ہے ان کے ساتھ، ایک ہی امتی. اور بعض اللہ کے نبی ایسے ہوں گے کہ تنہا حاضر ہوں گے، ایک بھی امتی نہیں ہوگا. یہ بالکل صحیح حدیث میں آیا. لیکن ان انبیاء نے اپنے وقت میں پوری کوشش کی، اگر کسی نے نہیں مانا تو ان کی بدقسمتی اور ان کی شقاوت. اللہ کے ان نبیوں کو جو سب سے بڑے عظیم مبلغ تھے، انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا، ماننے والا کوئی ایک بھی نہیں نکلا. فرمایا ان قریب نصیحت حاصل کرے گا وہ جس کے اندر خوف ہوگا، جو اپنے پروردگار سے، مالک خالق سے ڈرے گا، اور جس کے اندر محاسبہ اعمال کا فکر ہوگا. بھی آگے مر کر حاضر ہونا ہے اللہ کی بارگاہ میں، حساب کتاب ہونا ہے. جو جس کے اندر خوف ہوگا وہ تو نصیحت پکڑ لے گا. ویتجنبھا، اس نصیحت سے کنارہ کش رہے گا، الگ رہے گا. کون؟ الاشقا، بڑا بدبخت. اشقا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، بڑا بدبخت. ظاہر ہے کہ قرآن کی تعلیم اور اللہ تعالی کی نازل کردہ کتابوں کی جتنے بھی اصول اور ضوابط ہیں وہ تو فطرت کے مطابق ہیں، انسان کی فطرت کے مطابق اور ان کی طبعی اور فطری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں وہ. تو جو اپنے طبعی اور فطری ضرورتوں سے بھی غافل بن جائے، اس سے زیادہ بدبخت کون ہوگا؟ جو انسان کی طبعی ضرورتیں ہیں، فطری ضرورتیں ہیں، ان کو ہی وہ نظر انداز کرتا ہے، اس سے بڑھ کر شقی کون ہو سکتا؟ اللہ کی توحید کو ماننا اور ایمان لانا یہ انسان کی عقلی اور فطری ضرورت ہے، کیونکہ اس کے بغیر انسان کمال تک نہیں پہنچ سکے گا، کبھی بھی نہیں پہنچ سکے گا. اور وہ کمال کی منزل جو ہے اس کا دروازہ کبھی نہیں کھل سکتا جب تک انسان کا ایمان صحیح نہ ہو، توحید کا عقیدہ صحیح نہ ہو خدا کی ذات صفات پر، اور جب تک کہ صحیح طریقے پر عبادت نہ کرے انسان اور فکر اس کی پاک نہ ہو، اور جب تک کہ وہ حقوق نہ ادا کرے. اپنے بھی حقوق ہیں، دوسروں کے بھی حقوق ہیں، اللہ کے بھی حقوق ہیں، بندوں کے بھی حقوق ہیں. تو جو یہ نہیں ادا کرتا ہو تو فطری ضرورتوں کو نہیں پورا کرتا، وہ تو بدبخت ہے، شقی ہے. فرمایا اس نصیحت سے وہی کنارہ کش ہوگا جو بڑا بدبخت ہے. پھر کیا ہوگا؟ یہ بڑا بدبخت جو ہے، جو قرآن کی نصیحت سے روگردانی کرتا ہے اور اس کو حاصل نہیں کرتا، سنتا نہیں اس کو، مانتا نہیں اس کو، عمل نہیں کرتا اس پر. فرمایا بڑا بدبخت وہ ہے جو بڑی آگ میں داخل ہوگا. یسلن نار الکبرا، بڑی آگ جہنم کی آگ ہے، اور جس کی وضاحت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کی ہے، نارکم حاضی جزم من سبین جزم من نار جہنم، تمہاری یہ آگ جس کو تم جلاتے ہو یہاں، یہ اس جہنم کی آگ کا ستر حصہ ہے، سترواں حصہ، یہ کم ہے، وہ ستر حصے اس سے زیادہ گرم ہوگی، زیادہ تپش ہوگی. لوگوں نے عرض کیا حضور انسان کو جلانے کے لیے تو یہی کافی ہے، اس آگ میں پڑا ہوا بھی کوئی نہیں بچتا، جل جاتا ہے، راکھ بن جاتی ہے. فرمایا بے شک یہ ہے، لیکن وہ یقیناً اس سے 70 گنا زیادہ گرم ہوگی. اس کو بڑی آگ کہا گیا، وہ جہنم کی بڑی آگ میں داخل ہوگا جو قرآن کی تعلیمات سے اور اس کے اس قانون سے روگردانی کرتا ہے. وہ بڑا بدبخت ہے، شقی ہے وہ. پھر فرمایا کہ اس بڑی آگ میں داخل ہو کر اس کی حالت ایسی ہوگی، لا یموت فیہا، مرے گا نہیں اور نہ زندہ رہے گا. مرنا تو ہوگا نہیں، موت تاری نہیں ہوگی. امام ابن جریر رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں سختی اور تلخی کے ساتھ جان گلے تک آئے گی لیکن باہر نہیں نکلے گی. ہاں، گلے تک آئے گی جان لیکن باہر نہیں نکلے گی، تو موت بھی نہیں وارد ہوگی. جہنم میں جو داخل ہو گیا وہ ابدی طور پر رہے گا، جس کو قرآن نے روک دیا جہنم میں، خبث القرآن جیسا حضور نے فرمایا. وہ کفر اور شرک والا آدمی یا دہریا، وہ ہمیشہ ہی رہیں گے. اور ان کی مثال شاہ صاحب نے فرمائی جیسا ایسے پنجرے میں کوئی جانور بند ہوتا ہے جس کا کوئی سوراخ بھی نہیں ہوتا، سوئی کے ناکے جتنا بھی سوراخ باہر نہیں کہ وہ دیکھ سکے باہر کیا ہو، ایسی حالت ہوتی تو وہ بند رہے گا اس. اور زندگی بھی نہیں ہوگی. زندگی تو نام ہے راحت کا، کسی قسم کا سکون انسان کو نصیب ہو، انسان کو نیند آئے، دماغ اس کا مطمئن ہو، کھانے کو ملے، پہننے کو ملے، آرام کرنے کو ملے، بات چیت کرنے کے لیے اس کے پاس اس کا معاشرہ ہو، تو یہ چیزیں تو نہیں ہوں گی وہاں. وہ تو تلخی تلخی ہوگی، سختی سختی ہوگی. تو اس لیے نہ وہ زندگی ہوگی نہ موت ہوگی. موت تو ایسی نہیں ہوگی کہ خاتمہ ہی ہو جائے سرے سے، وہ بھی نہیں ہوگا. اور زندگی اس لیے کہ کوئی راحت کی چیز نہیں ہوگی، ایک ذرہ بھر بھی راحت کی چیز نہیں ہوگی، تکلیف دہ ہی چیزیں ہوں گی. پانی ہے تو کھولتا ہوا، غذا اگر مل رہی ہے تو انتہائی بدبودار اور تلخ ہے. اور وہ بار بار یہ بات ہو رہی ہے، وہ ختم بھی نہیں ہونے. تو فرمایا وہی بدبخت، ایسا بڑا شقی انسان اس قرآن کی نصیحت سے روگردانی کرے گا. جو سلیم الفطرت ہوں گے اور جو اپنے فطری تقاضوں کو سمجھنے والے، وہ یقیناً نصیحت حاصل کریں گے. اس بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلى بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ. قد افلح، بے شک کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے تزکیہ حاصل کر لیا اور ذکر کیا اس نے اپنے رب کا نام اور پھر نماز پڑھی. بلکہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور دیر پا. بے شک یہ البتہ پہلے صحیفوں میں ہے، صحیف ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے. اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ میں انسانوں پر جو انعامات فرمائے، خاص طور پر جو ہدایت کا سلسلہ انسان کے لیے مقرر کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے. قدر فہدا، جیسا کہ جانوروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے گھاس اور چارہ پیدا کیا، ان کی یہ طبی ضرورت ہے، اسی طرح انسان کے لیے طبی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ کی ہدایت کا سامان بھی مہیا کیا ہے کہ وہ انسان کی فطری اور اس کی طبی ضرورتوں میں یہ چیز بھی داخل ہے۔ تو ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بہت سی چیزیں رکھی ہیں، اور پھر باہر سے اللہ تعالیٰ نے وحی اور الہام کے ذریعے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے کتاب الہی کو نازل کر کے ہدایت کا راستہ اچھی طریقے سے واضح کیا ہے، تاکہ انسان اس راستے پر چل کر جو کمال اور جو خوبی ان کے لیے مقدر ہے اس کو حاصل کر سکیں۔ تو اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، قد افلح من تزکا، تحقیق فلاح پا گیا وہ شخص جس نے تزکیہ حاصل کر لیا۔ تزکیہ کا معنی پاکیزگی اور طہارت حاصل کر لی، وہ فلاح پا گیا۔ اور تین چیزوں کا ذکر فرمایا، یا تین اصول بتلا دیے ہیں انسان کی فلاح اور کامیابی کے لیے، تین اصول اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ جس نے تزکیہ حاصل کیا اور اپنے رب کا نام لیا اور پھر نماز پڑھی، یہ تینوں اصول ہیں انسان کی فلاح کے لیے اور اس کی کامیابی کے لیے، جو اللہ تعالیٰ نے اس مقام میں بیان کی ہے۔ تزکیہ جو ہے وہ تمام ظاہری، باطنی، مادی، حسی اور روحانی نجاستوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا، اور تمام اچھی صفات کے ساتھ اپنے آپ کو متصف کرنا، جس کو بزرگان دین کی اصطلاح میں تخلیہ اور تجلیہ کہتے ہیں، تمام رذیل اور گندی باتوں کو اپنے آپ سے دور کر دینا اور تمام پاکیزہ باتوں کو اپنے اندر جمع کرنا، اچھے اخلاق، اچھی عادتیں، ان سے متصف ہونا، اچھے اعمال سے برے اعمال، برے اخلاق ان سے دور ہونا، یہی تزکیہ ہے۔ تزکیہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کا خاص مشن ہوتا ہے، وہ انسانوں کا تزکیہ کرتے ہیں، وہ اصول اور وہ طریقے بتلاتے ہیں جن سے انسانوں کو تزکیہ نصیب ہوتا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ تذکرہ انسان کے ظاہر سے بھی تعلق رکھتا ہے اور باطن سے بھی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کے باطن کا تزکیہ ہونا چاہیے، باطن کا تزکیہ سب سے پہلے ضروری ہے، اور وہ اس طرح کہ انسان کے دل میں اور اس کے دماغ میں کوئی شرک والی بات، کفر والی بات، نفاق والی بات، الحاد اور شک والی بات اور کوئی برا عقیدہ نہ ہو۔ جب تک کوئی برا اور غلط باطل عقیدہ انسان کے دل و دماغ میں ہوگا تو انسان باطنی طور پر پلید ہوگا، کوئی گندا عقیدہ انسان کے دل و دماغ کے کسی گوشے میں پڑا ہوا ہو وہ انسان پلیت ہوگا، کیونکہ روح پلیت ہوگی، قلب پلیت ہوگا، دماغ پلیت ہوگا۔ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں منافقوں کو نجس فرمایا، انہم رجسن، رجس گندگی اور پلیتی کو کہا جاتا ہے، گندا اور پلیت، تو ظاہر میں تو کوئی نجاست نہیں، لباس ان کا مسلمانوں سے اچھا، ڈیل ڈولا ان کا اچھا، رہن سہن ان کا اچھا، تو یہ نجاست کیسی ہے؟ یہ نفاق کی نجاست ہے، روح پلیت ہے، نفاق بھرا ہوا اندر، زبان سے جو بات کرتے ہیں وہ دل میں نہیں ہے، اندر گندگی بھری ہوئی ہے. اور اسی طرح شرک کرنے والوں کو بھی اللہ نے فرمایا یہ پلیت ہیں، انما المشرکون نجس، شرک کرنے والے لوگ بھائی نجس ہیں، ناپاک ہیں، ظاہری ناپاکی نہیں یہ باطنی ناپاکی. تو سب سے پہلے تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ یہ انسان کے باطن کی کا تزکیہ ہونا چاہیے، یعنی اس قسم کا کوئی فاسد اور باطل عقیدہ، کفر، شرک، نفاق نہ ہو. اور دوسرے درجے میں پھر اخلاق پاک ہو، یعنی انسان کے اندر کوئی کھوٹ والی بات، کینے اور عداوت والی بات، بلا وجہ کسی کے خلاف نفرت، عداوت، کھوٹ رکھنا اور بد اخلاقی کی تمام باتیں یہ انسان کے قلب کے اندر ہی ہوتی ہیں، دل کے اندر ہی بد نیتی انسان رکھتا ہے، دوسرے حسد کرتا ہے، دوسرے کے خلاف کینہ رکھتا ہے، اور یہ تمام چیزیں بد اخلاقی کی ہیں. جب تک یہ باتیں ہوں گی انسان کا تزکیہ نہیں ہوگا. یہ دوسرے درجے کی بات ہے. پہلے درجے کی وہ ہے کہ تمام فاسد عقیدوں سے اپنے قلب کو پاک رکھے، اور پھر بد اخلاقی کی باتوں سے پاک رکھے. یہ سب سے پہلے تو باطن کا تزکیہ ضروری ہے، اور اس کے بعد پھر ظاہر کا تزکیہ. سب سے پہلے انسان کے جسم پاکیزگی آتی ہے، اور جسم جو ہے کوئی نجاست اس پر لگی ہوئی ہو ظاہری طور پر اس کو صاف کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ بعض ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے جسم سے پیدا ہوتی ہیں لیکن انسان کو وہ آلودہ کرتی ہیں. زیر ناف یا بغل میں بال زیادہ ہو جائیں، میل جمع ہو جاتی ہے، یہ ظاہری طور پر نجاست پیدا ہو جاتی ہے. ناخن بڑھ جائیں، نیچے میل کچیل جمع ہو جاتی ہے. بعض چنٹوں میں، گوشوں میں میل جمع ہو جاتی ہے، اس کو صاف کرو. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ حضور نے ہمارے لیے وقت مقرر کیا کہ ہم ان یعنی طہارت کے لیے جو غیر طبی بال اگتے ہیں انسان کے جسم میں، ان کو 40 دن سے آگے نہ لے جائیں. انتہائی یہ ہے کہ 40 دن کے اندر اندر ان کو صاف کر لیا جائے. بغیر عذر کے اگر کوئی آدمی صفائی نہیں کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا، مکروہ تحریمی کا مرتکب ہوگا، نماز بھی اس کی مکروہ ہوگی. اس لیے کہ طہارت بڑی ضروری ہے اور وہ حاصل نہیں ہو سکتی. پھر اس کے علاوہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جس طرح ظاہری نجاست سے یا ان غیر طبی بالوں سے طہارت حاصل کرنی ضروری ہے، اسی طرح حدث، اب ہوا خارج ہوتی ہے تو حدث لائق ہوتا ہے، انسان بے وضو ہو جاتا، نیند آتی ہے پھر بھی سو جاتا ہے آدمی، تو یہ اس سے بھی طہارت حاصل کرنی ضروری ہے. حضور کا فرمان ہے کہ تم میں سے جو آدمی بھی حدث میں پڑ جائے، بے وضو ہو جائے، اس کی نماز نہیں ہوگی جب تک کہ طہارت دوبارہ نہیں کرے گا. تو ظاہری جسم کو جیسا کہ ہر قسم کی نجاست، جسم پر پیشاب کا قطرہ لگا ہوا، خون لگا ہوا، پیپ لگی ہوئی ہے، کوئی اور گندگی والی بات ہے کہ اس کو صاف کرو، اس کا پاک کرنا ضروری ہے. پھر یہ غیر طبی بالوں کا صاف کرنا ضروری ہے، کوئی میل کچیل اگر لگی ہوئی ہے ناخن بڑھ گئے ان کو تراشو مت چھوڑو، میل نہ جماؤ، پاؤں کے ناخن ہیں ہاتھ کے ہیں میل جمع ہوگی نجاست ہوگی تارز نہیں حاصل ہوگی، اور اسی طرح حدث لائق ہو جائے اس سے تارز حاصل کرو، اور اسی طریقے سے حکمی نجاست بھی ہے، ایک نجاست ایسی ہے جو ظاہر میں نہیں نظر آتی لیکن شریعت حکم لگاتی ہے کہ یہ نجس ہے انسان، مثلا جنابت کی حالت میں انسان نجس ہوتا ہے، تو جب تک اچھے طریقے سے طہارت نہ حاصل کر لے نماز نہیں پڑھ سکتا، مسجد میں نہیں داخل ہو سکتا، یہ اچھے طریقے، یا مثلا حیض کے اندر مبتلا ہو گئی ہے اور یا نفاس کی حالت گزری ہے، تو یہ نجاست حکمی کہلاتی ہے، حکم شرع سے نجاست ہوتی ہے، جب تک یہ لوگ غسل نہ کر لیں اس وقت تک وہ طہارت کا حکم نہیں لگتا ہے. فتطہروا فضا تطہرنا، عورتوں کے لیے جب اچھی طریقے سے پاک ہو جائیں پھر وہ احکام جاری ہوں گے، اور جب تم جنابت کی حالت میں مبتلا ہو جاؤ اچھے طریقے سے طہارت حاصل کرو، اچھے طریقے سے سارے بدن پر پانی ڈالنا ضروری ہے، اور حضور کی تعلیم کے مطابق ہر ہر بال کے نیچے نجاست خوب مل کر اچھے طریقے سے جسم کو پاک کرو، یہ طہارت ہوگی، یہ جسم کی طہارت ہوگی، پھر اس کے علاوہ لباس کی طہارت بھی ضروری ہے. لباس کی طہارت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ظاہری اور ایک باطنی. ظاہری یہ ہے کہ لباس پر کوئی نجس چیز نہ لگی ہوئی ہو، کوئی بول و براد ہے، کوئی خون ہے، کوئی چیز ہے ایسی، گندا پانی ہے، ناری کا پانی پڑ گیا، یہ تو ظاہری نجاست ہے. کپڑا دھونا ضروری ہے، یہ واجب ہے کہ کپڑے کو دھویا جائے، نجاست سے پاک کیا جائے، کوئی نجاست والی چیز اس کی حیض کا خون نہ ہو، نفاس کا خون نہ ہو، پیپ نہ ہو، کوئی ایسا مادہ جو نجس نہ پاک ہے وہ کپڑے کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، یہ ظاہری ہے. اور باطنی طہارت بھی ہے، کپڑے کی باطنی طہارت یہ ہے کہ جو کپڑا استعمال کیا گیا ہے وہ حلال کمائی سے ہونا چاہیے، رشوت اور سود کا نہ ہو، اور چوری ڈاکے کا نہ ہو، دھوکے فراڈ کا نہ ہو، ورنہ وہ پلیت کپڑا رہے گا، ایسے جیسا ریشم پہنا ہوا، اب مرد ریشم پہنے گا کپڑا تو بڑا صاف ہے لیکن نماز مکروہ ہوگی، نماز مکروہ تحریمی ہوگی ریشم کا کپڑا پہن کر، کیونکہ حرام ہے مرد کے لیے. ایسے ہی ہے، ناجائز کمائی سے جو کپڑا حاصل کیا ہے ظاہر میں تو ٹھیک ٹھاک ہے لیکن حقیقت میں پلیت ہے یہ، کیونکہ چھینا ہوا ہے، چوری کا مال ہے، رشوت سے کمایا ہے، سود سے کمایا ہے، تجارت میں دھوکہ دے کر کمایا ہے، جھوٹ بول کر کمایا ہے، پلیت لباس پہنا ہوا. یہ باطنی طہارت بھی ضروری ہے، لباس کی بھی ظاہری طہارت ہے باطنی طہارت ہے، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے اور اللہ تعالی کے حکم سے. تو یہ سلسلہ یہ ہے جسم اور لباس، وصیابہ کا فطاہر، لباس پاک رکھو. اور لباس سے اخلاق کا معنی بھی لیا جاتا ہے، اور ظاہر میں یہ لباس ہی لیا جاتا ہے، نماز کے شرائط میں یہ باتیں داخل ہیں، نماز کی شرائط میں کہ کپڑا پاک ہو، جسم پاک ہو، پھر جگہ پاک ہو جہاں نماز پڑھتا ہے، قبلے کی طرف رخ کرے، یہ وقت کا ہونا، یہ نماز کی شرائط میں داخل ہے، اور طہارت کے ساتھ ہو انسان، یہ نماز کی شرائط میں داخل ہے کہ نماز اس کے بغیر ہو نہیں سکتی. تو یہ لباس کا بھی ہو گیا، ظاہری اور باطنی، جسم کی طہارت بھی ہوگی. اچھا صاحب فرماتے ہیں مال کی طہارت بھی ضروری ہے، جس طرح جسم کی طہارت ضروری ہے مال کی طہارت بھی ضروری ہے، یہ تزکیے میں یہ بات بھی داخل ہوگی. مال کی طہارت اس طرح ہے فرائض جو ہے وہ ادا کرے، مال سے نکالے. حضور کے ارشاد کے مطابق جس مال پر زکات فرض ہوتی ہے اور وہ اس کو نکالتا نہیں، وہ سارا مال پلیت ہوتا ہے اس کا، جب تک وہ زکات کا مال الگ نہیں نکالے گا، وہ صدقہ الفطر اس سے الگ نہیں نکالے گا، جب تک نہیں نکالے گا وہ سارے مال کے اندر نجاست لگے گی. اور اس کے علاوہ کوئی غلط بات اگر مال کے اندر شریک ہے، خیانت کا مال ساتھ ملا لیے تو سارا ہی مال مشکوک ہو جائے گا، اس کو پاک کرنا ضروری ہے. کسی کا حق ہے اس مال میں، اس کو الگ کرو ورنہ سارا مال پلیت ہوگا. اور جب سارا مال پلیت ہوگا اس سے جو کھاؤ پیو گے اس کے اثرات ویسے ہی مرتب ہوں گے، عبادت قبول نہیں ہوگی، خدا ناراض ہوگا اور نجس نجاست کے اندر مبتلا رہو گے. یہ مال کا تزکیہ بھی ضروری ہے. یہ تزکیے میں ساری باتیں آتی ہیں. الغرض کے جیسا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ طہارت کا اصول سارے نبیوں کے دین میں رہا ہے، ہمارے دین میں بھی ہے. چار جو بنیادی باتیں ہیں یہ سارے نبیوں کی تعلیم میں ہیں اور ہمارے دین میں بھی. اور پہلے نمبر میں طہارت ہے، اور طہارت میں یہ تمام باتیں آتی ہیں جن کا میں نے ذکر کیا. اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سی باتیں ہیں طہارت کے اندر، یہ باتیں بنیادی ہیں. اور اس مقام میں چونکہ ساتھ نماز کا بھی ذکر کیا گیا ہے تو اس واسطے یہ سب سے زیادہ پہلے مقدم اسی بات کو سمجھنا چاہیے. فلاح پائی اس شخص نے جس نے تزکیہ حاصل کر لیا، طہارت حاصل کر لی. طہارت حاصل کرنے کے بعد رب کا نام لیا. دوسرا اصول فلاح اللہ کا ذکر ہے. خدا کا ذکر کامیابی کے اصولوں میں سے ہے. اذکر اللہ ذکرا کثیرا لعلکم تفلحون، خدا کا فرمان ہے قرآن، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو اور ذکر بھی صحیح طریقے پر کرو، جو شریعت کے بتائے ہوئے طریقے پر، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے، اپنی مرضی سے نہیں. شور شر کرنے کا نام ذکر نہیں ہے. دل کی محبت اور عقیدت سے اللہ کا نام لینا اور ورد کرنا، تلاوت کرنی، اور وہ پاکیزہ کلمات کو زبان سے ادا کرنا جن پر خدا تعالی راضی ہوتا، جو خدا کی تنزیہ اور تسبیح کے کلمات ہیں. تو یہ محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ خدا کا ذکر کیا، جیسے تزکیہ حاصل کیا، طہارت حاصل کی اور رب کا نام لیا. رب کا نام لینا جو ہے یہ ضروری ہے، یہ اہم اصولوں میں ایک اصول کامیابی کے اصول. کثرت سے ذکر کرو، ذکر کی پھر کوئی تحدید بھی نہیں ہے، ہر عبادت کی ایک حد ہے، لیکن ذکر الہی جو ہے اس کی کوئی حد نہیں. نماز میں بھی ذکر ہوتا ہے، خارج نماز بھی ہوتا ہے، ہر حالت میں، کھڑے بیٹھے چلتے پھرتے بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے. آزمانی ذکر تو سب سے زیادہ آسان ہے کہ انسان اپنی زبان سے خدا کی حمد و ثنا کے کلمات، خدا کے ذکر کے کلمات دہراتا رہے، پڑھتا رہے، جہاں بھی جائے، بازار میں جائے، سفر میں ہو، سواری پر ہو، آتے جاتے. یہ عام ذکر ہے، اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے. اور بیٹھ کر صحیح طریقے پر بادب ہو کر، وہ تو اور زیادہ اچھا ہے. دعا کرنی ہے، استغفار ہے، گناہوں کی معافی مانگنا ہے، پاکیزہ کلمات زبان سے ادا کرنے، یہ اللہ کا ذکر. نماز میں خاص طور پر یہ بات ہوتی ہے، تزکیہ حاصل کیا اور اللہ کا نام لیا. تو اللہ کے نام لینے میں یہ تکبیر بھی آتی ہے، جس کو نماز کے شرائط میں داخل کرتے ہیں. بعض کہتے ہیں رکن ہے، بعض کہتے ہیں شرط ہے. یہ اللہ اکبر، یہ اللہ کا ایسا ذکر ہے اس کے بغیر نماز میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا. یہ فرض کا درجہ رکھتی. پہلی تکبیر اگر ویسے ہی آ کر خاموش ہو کر کھڑا ہو گیا تو اس نماز نہیں داخل ہی نہیں ہوا. نماز میں داخل ہونے کے لیے شرط ہے یہ اللہ اکبر. یا مثلا ہر ایسا گو کلمہ جس سے خدا کی تعظیم ہوتی لا الہ الا اللہ اللہ اعظم اللہ اکبر اللہ اعظم الرحمن اعظم. لیکن جس میں دعا ملی ہوئی کوئی کہتا ہے اللہ مغفر لی یہ کہہ کر نماز میں شریک ہوتے شریک نہیں ہوگا وہ اس کی شراکت نہیں مانی. خالص ایسا کلمہ جس میں اللہ کی تعظیم ظاہر ہو صرف اور کوئی بات نہ ملی ہوئی. اللہ مغفر لی اللہ کی تعظیم ہے لیکن ساتھ دعا ملی ہوئی ہے بخشش کا مطالبہ ہے. یہ لفظ کہہ کر کوئی نماز میں داخل نہیں ہو سکے گا. اللہ اجل اللہ اکبر اللہ اعظم الرحمن اعظم لا الہ الا اللہ یہ کلمہ اگر کہہ کر نماز میں داخل ہوگا اور کوئی ایسا دعائیہ کلمہ پڑے گا اس سے نماز میں داخل نہیں ہوگا. گویا تکبیر یا اللہ کی تعظیم کا کلمہ کہنا ضروری ہے نماز میں داخل ہونے کے لیے. پھر نماز پڑھنا, یہ نماز جو ہے اسلام کے مظاہر میں سب سے پہلا مظہر نماز ہی ہوتا ہے. انسان کلمہ پڑھتا ہے ایمان قبول کرتا ہے تو سب سے پہلی علامت جو ہے ایک مسلمان میں ظاہر ہوتی ہے وہ نماز کا پڑھنا ہے. اور دوسرے نمبر پر زکوٰۃ کا ہے. فإن تابوا وأقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فخلوا سبیلہم یا اخوانکم فی الدین. توبہ کر گئے ایمان قبول کر لیا نماز پڑھنی شروع کی زکات دینی شروع کی ہے تمہارے بھائی بن گئے تمہاری جماعت کے آدمی بن گئے. پھر ان کا راستہ چھوڑ دو لڑائی نہ لڑو ان کے ساتھ یہ تمہارے بھائی ہیں دینی. تو سب سے پہلا مظہر اسلام کے اندر امور اسلام میں وہ نماز آتی ہے. اس لیے اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور یہ ہر عقل بالغ کے ذمے مرد عورت کے ذمے آتا ہے اور اس کو ہر وقت دیکھا جا سکتا ہے یہ مگر اس کے اندر ہے یا نہیں پایا جاتا. مال کا تو ہے کہ نصاب ہو تو تب ہے لیکن اس کے لیے تو نہیں ہر عقل بالغ کے لیے ضروری ہے. تو یہ فرمایا یہ تیسرا اصول ہو گیا تزکیہ حاصل کرنا رب کا نام لینا یعنی ذکر کرنا اور پھر نماز کا پڑھنا. یہ چیزیں جس نے حاصل کر لی وہ کامیاب ہو گیا. اور یہ کامیابی دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی. نجات مل جائے گی جنت میں چلا جائے گا خدا راضی ہو جائے گا انعام اکرامات سب حاصل ہوں گے خدا کی گرفت اور پکڑ سے بچ جائے گا. جیسا کہ پیچھے گزرا ہے کہ جو اس قرآن کی نصیحت سے جو روگردانی کرتا ہے وہ بڑا بدبخت ہے وہ سیدھا جہنم میں جائے گا بڑی آگ میں جائے گا. یسل نار الکبرا جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تپش والی ہے اس بڑی آگ میں جائے گا وہ. جو بدبخت قرآن کی تعلیمات سے اور اس کی نصیحت سے منہ پھیرتا ہے اور اس کو قبول نہیں کرتا. تو یہ ہے تزکیے کا مسئلہ. تو یہ جو بنیادی اخلاق کے ان میں پہلا نمبر طہارت کا ہے کیا صاحب فرما. دوسرا اخبات اللہ کے سامنے عاجزی. تیسرا سماحت ہے خصیص اور گندی عادتیں خصلتیں اور باتیں ان سے اپنے آپ کو پاک رکھنا. اور چوتھا عدل و انصاف ہے ہر معاملے میں انصاف کو اور عدل کو اختیار کرنا. یہ چار بنیادی اصول ہر نبی کی شریعت میں رہے ہماری شریعت میں بھی ویسے ہی ہیں ضروری ہیں. پہلا نمبر اس میں طہارت کا ہے جس کو یہاں ذکر کیا گیا. اور ذکر الہی بھی تمام نبیوں کی تعلیمات میں یہ ہے ہر نبی کی تعلیم میں اللہ کا ذکر ہے. ملت ابراہیمیہ کا عام ترین اصول ہے خدا کی نعمت کا شکر اور اللہ کا ذکر یہ عام ترین اصولوں میں. اور نماز تو تمام نبیوں کے شرائع میں موجود رہی ہے اور دین کا پہلا مظہر ہے. فرمایا بجائے اس کے کہ تم تزکیہ حاصل کرو اور رب کا نام لو، نماز پڑھو، بجائے اس کے تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. عام طور پر یہ دنیا کے دھندوں میں پھنسے ہوئے، کاروبار میں ایسا ہے، نباک ہے، گویا کوئی اور مقصد ہی نہیں ہے. انسان مقصد حیات ہی یہی ہے، جیسا کہ دنیا کی کافر قوموں کا شیوا، مادی زندگی کو سنوارنا، صرف اچھا مکان، اچھی رہائی، اچھی خوراک، اچھی سواری، اور یہ اقتدار ہے، دولت ہے، بینک بیلنس ہے، سب چیزیں ہیں، یہی مقصد حیات ہے. یہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے کی بات، کوئی پاکیزگی نہیں ہے، کوئی طہارت نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی آخرت کی فکر نہیں ہے کہ آگے بھی جانا ہے اور وہاں جواب دہی کرنی ہے، یہ نہیں ہے. نہیں، دنیا کو سنوارنا ہی مقصد ہے. دوسری جگہ بھی اللہ کا فرمان ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے ظاہری حالات کو خوب جانتے ہیں، ایک ذرہ ذرہ بھی اگر نقصان ہو، خرابی ہو، اس کی تلافی کی کوشش کی جاتی ہے. اور دین سارے کا سارا ویران ہو جائے، کچھ پرواہ نہیں، دین برباد ہو گئے، رسومات ادا ہو رہی ہیں، شرک والی، کفر والی، بدعت والی، غلط رسومات ہیں، لاو لاب ہے، کھیل تماشا ہے، اسی میں انہماک ہے، وہی مقصود حیات ہے. جیسا موجودہ زمانے میں کھیل کو بھی حکومتوں نے مقصود حیات بنایا، اور انسانی زندگی کے لیے ایک ایسا عمل گویا یہ مقصود ہے. بعض لوگ وقف ہو جاتے ہیں کھیل کے لیے، کوئی اور پیشہ ہی نہیں کرتے، اسی سے وہ کمائی کرتے ہیں، یہ بھی غلط بات ہے. لاہ و لاب کوئی پیشہ نہیں ہے، کھیل کی تو ایک تھوڑی بہت انسان کی جسم کی صحت کے لیے یا تفریح کے لیے ایک حد تک اجازت ہے، یہ نہیں کہ اس کو پیشہ ہی بنا کر ہمیں، جیسا گانے بجانے والوں نے پیشے بنا رکھے ہیں، یہ سب مضر پیشے ہیں جو آخرت میں نقصان پہنچائیں گے. یہ گندے پیشے، فلم انڈسٹری ایک پیشہ بن گیا دنیا میں، اس کو ترقی یافتہ پیشہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ تو جہنم کا راستہ ہے. یہ لاہ و لاب ہے، اور آخرت میں پتہ چلے گا کہ یہ ترقی کدھر ہم کو لے کر کے گئی ہے. فرمایا تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور دیر پا بھی ہے. یہ جس کو ترجیح دیتے ہو، نہ دیر پا ہے نہ بہتر ہے، عارضی ہے. کتنا بھی آسودہ حال خوشحال ہو، بہرحال ایک دن ختم ہو جائے گا، یہ مادیت ساری ختم ہو جائے گی. اگر کچھ